سورة الأنعام درس نمبر 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ومن آبائهم د پلارانو د دینا د مشرانو د دینا و ذریاتهم او د اولاد د دینا د کشرانو د دینا و اخوانهم او رونه د دوی وجتبیناهم غور کړی مونږ دی لرا و هدیناهم او لار می سم کړی و دیتا توفیق می ور کړی دی لرا الی صراط مستقیم په طرف ته لارې برابر باندې څنګه چې د انبیاء علیه صلات و سلام نه دلیل نقلی ذکر شو د پاره د نفی د شرک نو الله تبارک و تعالی فرمایي ومن آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم دې پیغمبرانو کې څوک د چا پلاران څوک د چا اولاد څوک د چا رونا الله تبارک و تعالی وی ما غوره کړی او مقصد دا چې د خالص توحید او د الله تبارک وتعالی د اطاعت لارا او نیغه لار هغه ده چې الله په خپل پزل سره او توفیق سره په دې لار باندې خپل مقبول بندگان چلی او په بندگانو کې د ټولو نه هغه په صحیح لار چلیدونکي او د الله تبارک وتعالی د حکم تابعداری کوونکي آف انسانانو کې انبیاء علیہ الصلات والسلام زکا چې د انبیاء علیہ الصلات والسلام را لېګل د تمام امت د تمام قوم او خپل وخت سره د تمام علم د پاره سبب د هدایتی نو الله تبارک وتعالى چون کړیو الله غوره کړیو چې الله چون کړیو الله غوره کړیو دا غی لار سوک نه اختیاری نو دې د صحیح لارې نه روک شوې ده صحیح لاره ته روکه شوې ده نو که صحیح او نیغه لار غواړی هغه هغه دی چې الله تبارک وتعالی خپل انبیا په هغه نیغه لار باندې هغه مقبول بندگان الله په خپله نیغه لار باندې چلولی وو نو د هغې تابعدارۍ کې د خلکو دپاره چې څنګه هغې مقبول ترینیو دغه رنگی چې هغې په تابعدارۍ کې څوک تابعداری کوي او په دغه لار باندې روان دي هغې هم مقبول دي د الله تبارک وتعالی په حضور کې نو فرمایي الله تبارک وتعالی ذلک هدى الله دا دې هدایت الله تعالی یهدی به من یشاء چلار خی په دې سره چاته چې خوښ شي من عبادی د خپلو بندګانو نه ولو اشرکو که شر شرکې کړی وې لحبت عنهم نو برباد کړی برباد شو به د دینه ما کانو یعملون هغه چې دی کوم عمل کو الله تبارک وتعالی وی دا بیان د قرآن دارنګي د دې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دا ذکر چوشو او دی په کملار باندې روانو دا لار ورته چا خودلې وا دا لار ورته الله تعالی خودلې وا او څوک چې په دې لار باندې رواني هغه مضبوطی او څوک چې دا لار استعمالی دا د الله دا خاص بندگانو او نیکانو بندگانو او محبوب ترین او مقبول ترین انسانانو او خلقو نه نو الله تبارک وتعالى وی دا انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې وو الله ورته لاره نیغه سمه کړې وه نو چې کله هغې ته الله تبارک وتعالى نیغه لار ښودلې وه نو هغې په هغه نیغه لار باندې خپلو قومونو رابلل او کم قومونو چې هغې سره د الله تبارک وتعالى دغه نیغه لار اختیاره کړې وه په دنیا کې وګوره الله کامیابی نصیب کړه او آخرت کې هم د هغې دپاره کامیابی خو بشرط دی الله تبارک وتعالی فرمایي چې د دې دومره غټې مرتبې د وجې نه چې په انسانانو کې الله تبارک وتعالى انبیاء علیہ الصلات والسلام لکه مرتبه او کوم درجه ورکی ډیر اوچت درجه ده، خو سره د دین چې ډیر اوچت درجه یو، او کچری زما سره شرک کړی وي نو د دې چې ارسم را اعمال دي او ارسم را عملونه دي دا الله تبارک وتعالى و ما به برباد کړو. شرک داسی یو ناکار مرض دی، او شرک یو داسی ناکار سیز دی چې الله تبارک وتعالى وای دا اچھا ته نه معاف کیږي اگر که زما انبیا ولی نو کچری داغی نه د شرک کار شوی ما به داغی ټول عمل برباد کړو او دوړه کړی به مې. او په سورۃ الزمر کې هم 65 نمبر آیات کې الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمایي ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، تحقیق وحی می کړی د تا ته او هغه کسانو ته چې په خواست تاسو نه وو ستانه مخکې چې کوم خلق وو. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک، څنګه چې مې انبیاء علیہ الصلات والسلام ته ویلی وو چې شرک سره به ستاسو عملونه بربادیږي، پیغمبره تا ته هم وام که چېرې تا نه شرک وشو نو عمل به دې برباد شي، ولتکونن من الخاسرین، او شی به ته د تاوانیانو نه. نو نن د خپلې معاشرې حال ته وګورئ چې د انبیاء علیه الصلات والسلام عملونه هغه په وجه د شرک باندې تباه کیږي. دی وایي نه دا زما ډېر ښکلی پیر دی، د ماته د سبانه رضی الونه وای لکه تا ول د خپل الله صفاتونه ورکړي دي چې د غیب ول د توي په غیب خو یو الله تبارک وتعالى پويږي. لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، دا الله تبارک وتعالى نه علاوه په علم غیب باندې هیڅوک نه پويږي اگر که جبريل امين ولې نه دي، اگر که میکائیل علیہ السلام والے نہ دے، اگر کہ اسرافیل علیہ السلام والے نہ دے، اگر کہ ملک الموت والے نہ دے چې د ټولو خلقو نه ساونه قبضه شي دغه سلور پرشتي وي چې دین او بیا اخیری کې ساونه قبضه کیږي. هغه مقربی پرشتي د الله تبارک وتعالى اغي ته د علم غیب پته نه لګي، پرشتو ته څه لګي پتا چې د آدم علیہ السلام متعلق مشوره ور سره کوله نو هغې وي وینې به تویي او دارنګې فساد به کوي، یا الله مونږ کافي یو. الله پاک ورته څه وي؟ انی اعلم ما لا تعلمون، زه چې په څه پوهېږم تاسو پرې نه پوهېږئ. قالوا سبحانک، سلینډر شو و یا الله بس پاکي د تعالی ده. لا علم لنا الا ما علمتنا، مونږ لره علم نشته چې تا مونږ له کوم علم راکړی. کله کوئی پیریان پوهېږي، پیریان که پوهېدی نو سلیمان علیه السلام یو کال مخکې وپات شوی دی او په ډنګورې ولاړلې هغه شیطانان څه وایي پیریان؟ کاش که مونږ ته پته وي نو مونږ به سله په دې دومره عذاب کې وي. ها که چېرې مونږ ته د علم غیب پته وي نو مونږ به په دې عذاب کې نه وګیر، په دې تکلیف کې به نه وګیر چې سلیمان علیه السلام دومره مخکې وپات شوی دی. نو فیریان ام نه پوهېږي، تمام انبیاء علیه الصلات والسلام نه پوهېږي، پرښتې نه پوهېږي. نو ستا د پاکستان پیر چې کم دی دغه ظالم چې په سمسته کې ناست دی او د خلکو تعلونه د سبانۍ رضی وایي یا تعویزونه راوباسي خلکو لا لانه مقبره کې ورشه وګوره، هلته د قبر په خوا کې تا باندې چا تعویزونه کړي دي او هغه خښ دي هلته، دا د ظالمانو په خپله شکال په مخ کې ایښي او دا ور سره چې کم نه دا چڼی مڼی چې ور سره کم خپل موریدان موریدان هغې دا کارونه کوي او بیا خلکو ته وایي ور شعره تا ویزونه دي هلته راوباسندې وګوره کم ځای چې راته پیر صاحب خولی او په اخ کا ځای کې تا ویزونه پراته وو. نو یقین په پیر صاحب باندې راشي و تا قرآن نه دی ویلی، دا خو پیر نه دی، دا خو شیطان دی چې تا ته د ځان نه پیر جوړ کړی دی، د مسلمانۍ په جامه کې ستا د جیب مال د مال خوري او عقیده د نه عقیده لاړه خرابه کړه او جاهل د نه جاهل جوړ کړی دی نو تا کو قران ویلی ولی بدی جہالت کې پروت وې. نو د دې وجنه الله تبارک تعالی وی پیغمبره کچریتا عمل د شرک کړی وې نو ما بتانه ارس خراب برباد کړیو او تب د تاوانیانو نه. سوره المحمد 32 نمبر آیات کې شپږشتمه سیپاره کې کده پیغمبر د لارې نه څوک واوړی دو نو هغه ته یو ویلي چې ستا عمل به خرابې بربادي. اوس بدعتي نه تپوس وکه که نه یاره ته لیکي ختم کوې دا پیغمبر کړی دی نه یاره پیغمبر نه دی کړی خدا ښه کار دی صحابه و کړی دی نه یاره صحابه و نه دی کړی خدا ښه کار دی. مطلب دا چې زه د هغې نه مشروط راغلی یم او زه د هغې نه پوه راغلی یم. وحي سلسله لا بنده نه ده. نبی علیہ السلام تیر شوی اوس په ما وحی راځي الله پاک کوئی لکی ختمونه کوي دا ثواب دی. دا مطلب دی که نه دی مطلب؟ او مونږه نه پوهی وسره راځو بالختونه و ته ږدو چایانې او مټایانې وله راړو او ډوډۍ وله ورکوو او دارنګ عزت یې کوو. نو الله پاک سورت المحمد کوي پیغمبر 32 نمبر آیات کې که ستا د لارې نه خلاف لار او طریقه استعمال کړه نو زه به عمل دوړه کړم ستا عمل دوړه دی وایه ظالمه. څلورو ګوټونو کې بانګونه ووایه باران نه کیږي چا ویلی دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم نه دی کړی خو بانک ته چا بد ویلی دی؟ مړه ته بانک ته بد وای. نو مطلب دا چې دین یې د کور نه راوړی دی د محمد صلی الله علیه وسلم دین نه مني. لومبی ماښام دویم ماښام درېیم ماښام جمعه څلوېښتمه اسکات د مړي د پاره پیسې راوړل مقبرې ته هلته ویشل دا مختلف قسم بدعت په دین کې رواج کړی دي. پیغمبر په طریقه نه و الله پاک کوئی عمل به دې دوړه کوم شرک ته وکوو عمل به دې دوړی. اولئک الذین آتیناهم الکتاب دا کسان دي چې ورکړی و مونږ دې ته کتاب والحکمه او پوه والنبوته او پیغمبري فَإِنْ يَكْفُرُ بِهَا نو بس کچرے کفر کو پدے سرا ہا اولائے دے کسانو فقد وکلنا بها نو تحقیق ذمہ دار بہو گرزو منگا دے لرا قومن قوم بل لیسو بها بکافرین نبوی پدے مانی کفر کون کی. دا قرآن مخاطبین سوکو آغا وقت کے چی نبی علیہ السلام مانی قرآن نازلے دا مکہ او دا مکہ نا گیر چاپیر خلق الله پاکوی دا هغه خلکو چې ما ول کتاب ورکړیو ما ول پوه ورکړیو چې د پیغمبرانو نمونه واغستې شو ما ول نبوت ورکړیو. نو کچر دی کوپر کړی وي په دې خلکو چې د پیغمبرانو سره وړي دي او په دې د خلکو کفر وکړو چې کم مکی والے دي که نبی علیه السلام او که د نبی علیه السلام د پیغمبرانو چې کم مخکې په اصولو د دین کې ټول پیغمبران یو دي نو پیغمبر ته خود هغه پیغمبرانو چې په خوا تیر شوی دي ته خود هغه اصل مقصد خلکو ته بیانای. اگر چې شریعت تخپل پیغمبر د پاره بعضی خبرې چې هغه بنیاد نه بلکې سانګي نو په هغه کې سانګو کې چې کم دی د پیغمبرانو شریعت کې بدلې شته د هغې په وخت کې مونځ څه ټیمونو کې و زموږ په وخت کې مونځ څه ټیمونو کې دی د هغې دپاره چې کم دی نو د حلال او د حرامو دپاره کم سیزونه حرام و کم سیزونه حلال و. خو بنیادي خبرې چې د الله تبارک وتعالی د وحدانیت او د قیامت او د کتابونو د اسمانونو او د پرشتو دا چې کم دی نو د ټولو پیغمبرانو علیهم السلام د ټولو چې کم دی نو بنیادی خبرې چې کم دی د ټولو پیغمبرانو یو وي. نو الله پاک وایي دا هغه کسان دي چې ورکړی و مونږ دې ته کتاب او پوه مې ورته ورکړی وه او پیغمبري مې ورته ورکړې وه. نو اوس چې دا پیغمبران ذکر شو هغې کوم دین دنیا ته راوړی او دا پیغمبر هغه دین پیش کوي نو که چېرې دې خلکو په دې باندې انکار وکړو الله تبارک وتعالی وایي زه به ول نور پیدا کړم نور بوله پیدا کم. نو د دین کار چې کم دی هغه دی پورې موقوف نه دی چې ګنې دی یې مني نو دین به ژوندی او که مکې والا او د مکې نه غیر چاپیری نه مني نو دین به چې کم دی نو دا نه یي. الله پاک وایي دې له به زه نور خلک پیدا کړم. هغه وشو چې الله تبارک وتعالی نبی علیه السلام ته وی هجرت وکړه او د هجرت د مخکې سمره کلونه یې په مکه کې تیرول، د دې لپاره چې حجت قائم شي چې د الله پیغمبر سو سو کاله تاسو دې مسلې ته را بللی تاسو نه منله بې ایمانو. لاړ پیغمبر دنه مدینې ته لاړ، اوس په یو بل قوم دی چې هغه انصار دي، هغې به د دې پیغمبر او چې کوم د دې ځای نه مهاجرین د مکې نه کوم ایمان راوړونکي ځي د هغې به چې کوم دی نو خدای پاک داسې الفت او محبت جوړ کړي چې رونه بسي. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، پخپل به وګیو او بل به په ځان باندې غوره کو چې د به زیات ضرورتي رور دوره نشي کولی، د رونو نوم چې کوم دی هغې ورتیر شو په څه وجه د دې کتاب په وجه باندې مونږ وایي دا کتاب ومنئ راشئ دې ته کښېنئ رونه رونه شي او یو شی یو موټی شی انشاء الله په دنیا کې نه انګریز تاسو مقابله کولی شي نه امریکا ستاسو مقابله کولی شي. هغه موټی خو نه افغان چې څلوېښت کاله په بټۍ کې وسوځېدل هغه امریکا وه چې د خپل ملک نه وباسله، هغه افغانیان چې موټی غوني وو هغه روز غوني طاقتونه د خپل ملک نه وشړل، ولې په هغه خبره باندې قایم ولاړو چې سوال نه پیدا کی. دارنګ زمنګ پخوانی علماي کرام چې کوشش کو انګريز دې بری صغیر نه څنګه وباسو، د انګريز په حکومت کې به نور چکم نه نډوبې دو دومره عظیم حکومت او عظیم زمکه ولا په پتحا کې الله تبارک وتعالى ورکړې وا. او چې کله زمونږ علمای کرام او زمونږ اکثر د قبایلو خلکو چې قبایلو کې کم خلک اوسیږي وزیرستان دی او کنه هغه د باړې نه په اخوا دا خلک ته همیشه د پاره دی قربانۍ ورکړي دي الله دین ته ودرېدلي دي، او چې کله دغه خلک مضبوط ولاړو هغه انګریز چې په برصغیر باندې داغه حکومت و په تمام انډیا په تمام پاکستان او په دې تمام علاقو په دې ټول علاقو باندې داغه حکومت و د بنگلادیش او دا ټول نیپال او دا وغیره هغه د خپل ملک نه الحمدلله دعای علمای کرامو چې ریشمی رومال هغه تحریک چې کوم دی د مکې نه چې کوم دی عبیدالله سیندی دی رحمت الله علیه او دا رنگ نور علماء کرام شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه زمون په ملکی کمی قربانای د الله د توحید د پاره ور کړی وي او دا رنگ نور علماء کرامو ای کوششونه وکړو هغه انګریز د خپل مونږ په دې قران راشه موټی شي یو شی په دې قران باندې ته ګوره دې انشاء الله د دنیا یو طاقت چې کم نه تا کمزوري کولې نشي او بشرط دې چې عقیده د قران او د سنت جوړ شي. نو الله وایي زه به دې له نور خلق پیدا کوم کچره تاسو د دې دین باندې ایمان نه راوړی او هغه وشو چې څنګه الله تبارک وتعالی د انصار او د مهاجرینو هغه محبت او بیا د هغه ځای نه وګوره الله پاک د اسلامي حکومت سلسله څنګه د نبی علیه السلام په ژوند کې وښودله او څنګه اسلامي ریاست چې کوم دی قائم شو او بیا ریاست ته وګوره تر د کومو کومو ځایونو پورې الله تبارک وتعالی هغه خور کو. الله پاک وایي دې له بزه بل قوم پیدا کوم که چېرې تاسو یې نه منئ. اولئک الذین هدى الله، دا کسان دي چې توفیق ورکړی الله په بهداه مقتده په بهداه مقتده، نو د دې د هدایت پسې روان شي. قل لا اسألکم علیه اجرا، وای ورته نه غواړم تا نه په دې باندې څه مزدوري، ان هو الا ذکر للعالمین، نه دا مگر نصیحت لپاره د مخلوقات. اولئک الذین هدى الله، دا کسان دي چې الله والا لاره سمه کړې وه. په بهداه مقتده، نو د دې د لارې پسې اقتدا وکي او د دې د لارې پسې روان شي. نو الله تبارک وتعالى وایي څنګه چې مې دې مضبوط کړی و هغه شان به تاسو مضبوط کم او کار به ستاسو سي. کل اسألکم علیه اجرا، زه تاسو نه په دې دین باندې سمزدوری نه غواړم. نبی علیه السلام وایي اعلان چې په کار د دعوت ته نه هیڅ قسم بدله نه غواړم. نو د محققینو کار دی چې الله د رضا دپاره خلکو ته دین وښي او د الله رضا مقصود وګرځي او مقصد یې دی چې خلکو ته حق ورسي او د حقیقت نه خلک خبر شي. نو زه په دې لار چې الله تبارک وتعالى دې پیغمبرانو ته کملار خولې وا دا زما لار د نبی علی السلام ورتوي او په دې د نزس مزدوری نه غواړم ان هو الا ذکر للعالمین نه دا مگر نصیحت ته پاره د عالم ذکر مې دا چې نصیحت کوم چې دا تمام علم ته دا نصیحت ورسی الله پاک دې دا نصیحت زمنګ د پاره سبب د هدایت د قران او د سنت وګرځي ومن آبائهم د مشرانو د دینه و ذرياتهم او د کشرانو د دینه د اولاد د دینه و اخوانهم او درونو د دینه وجت بینهم ورکړی می دی لرا و هداینهم او لار می سمکړی و دیتا الی صراط مستقیم په طرف ته لارې نیغي ذالک هدى الله دا د هدایت الله تعالی دا د توفیق ته الله تعالی یهدی به من یشا چې مضبوطی په دې سره لار خی په دې سره چاته چې خوښی من عبادی د خپلو بندگانو نه یا مضبوطی په دې سره غسوک چې وغوړی د بندگانو خپلو نه ولو اشرکو کچره شرک کړي وي دی چې دا پیغمبرانو کوم نمونه واغسته شو لحبت عنهم نو برباد کړي به مو د دین ما کانو یعملون هغه چې دی کوم عمل کړو اولئک الذین دا کسان دی آتیناهم الکتاب چې ورکړو موږ دی ته کتاب والحکم او پو او نبوته او پیغمبر او پیغمبری ګور ار یو پیغمبر ته کتاب نه کنه خو چې کوم ته ورکړی شو دا غی نه پس کوم پیغمبران راتله بل کتاب نو راغله نو پیغمبرانو په کوم کتاب عمل کاو کم چې دا غنه مخ کې راغله نو مطلب دا چې موږ تاسو د نبی علی السلام موږ ته سپری خې دی موږ چې په دې ایمان راړو او د دې تعلیمات مخپل کړو څنګه چې دغه انبیای علی صلوات و سلام له موږ نه الله دا کتاب را کړی نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى وی ما ول پور کړی وا ما ول نبوت ور کړو فین یکفر بها نو بس کچری ها کفر کوي دی په دې سره ها اولای دا کسان فقد وکلنا بها نو تحقیق ذمہ دار به وګرځو موږ په دې سره قومن قوم بل لیسو بها بکافرین نه به په دې معنی کفر کوونکي اولئک الذین هدى الله دا کسان دي چې ها هدایت کړو الله تعالی دیتا په بهدا هو مقتدی نو هدایت دی پسې اقتدا وکي او هدایت دی پسې روان شي په هغه لار باندې قل تورته وای لا اسالکم علیه اجرا نو غواړم تاسو نه په دې ها بیان د دین باندې او په بیان د قران باندې او په بیان د الله تبارک وتعالى د تبلیغ باندې اجر مزدوری ان هو الا ذکر للعالمین نه دا مگر نصیحت د پاره د مخلوقات